z Węgier i muzyka góralska, powiedzmy z Orawy, śpiewanie na głosy z Ukrainy, rosyjskie romanse, ach, pełno tego i nasze oberki. Gdyby to wszystko zestawić, to podejrzewam, że wiele osób na świecie w ogóle nie podejrzewało, że istnieje coś takiego. Ale wiesz, to przysłowie cudze chwalicie, swojego nie znacie, niestety pokutuje. No. A jeśli chodzi o przełom, to takim przełomem była swego czasu formacja Yorick Watts. Kilka lat temu na festiwalu w Czeremszy, który notabene już też za kilka tygodni się odbędzie po raz kolejny i bardzo dobrze, mam też potwierdzenie, że pociąg festiwalowy ruszy, także będzie darmowy pociąg festiwalowy, szczegóły oczywiście na Folk24. Natomiast o co chodzi z tym Yorick Wattsem? Pamiętam, że to była wtedy dość nieznana kapela z Ukrainy, która zastąpiła jakąś inną kapelę. I pojawiła się jako taki czarny koń, trochę dzika karta i tak dalej. I w tamtej edycji miał być bodajże Boban Markowicz z orkiestar, jako ten taki główny show. I wtedy się rozpadała, pamiętam, jakaś taka rozpętała, straszliwa burza. Tam naprawdę się ciemno zrobiło jak w nocy. Biły pioruny i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że występ Bobana Markowicza trwał, ja wiem, około 45 minut, po czym oni się zawinęli ze sceny i pojechali. Natomiast Yorick Watts zagrał wtedy 1,5-godzinny set, który no przebił zdecydowanie Bobana, tego troszkę przereklamowanego wówczas tego Bobana Markowicza. I powiem ci, że to jest dokładnie to, co ty powiedziałeś o tym Łomeksie, że gdyby tak się zebrać, to moglibyśmy pokazać, że Polacy, czy tam Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Białorusini i tak dalej, nie gęsi i swoją tą nutę mamy i jesteśmy w stanie rozpętać coś, taką fajną burzę muzyczną. Dlatego teraz Yorick Watts w utworze Kupalskim oczywiście. Ой, купайло, дай на купайла, ми березою берем, ми березою берали, купайличку поспівать, купайличку дай поспівати. Під бережком поспівать. Ой, дай Боже, зорю хто ж даті, купайличку по купала, розкупала в нас на вулиці, купала, купала, розкупала в нас на вулиці. Yeah. I to był właśnie Jory Kłodz, który między innymi tym utworem pozamiatał wtedy bardzo pięknie pod sceną i na scenie na festiwalu w Czeremszy. Oni potem jeszcze kilkakrotnie w Polsce występowali. Zawsze jak chodziłem na ich koncerty, to był właśnie ten ogień sceniczny. I tu oni też przede wszystkim byli akustyczną kapelą, ale mieli ten taki rockowo uderzeniowy charakter. Pamiętam, nawet rozmawiałem trochę z nimi na ten temat i sami powiedzieli, że to właśnie o to w tym chodziło wszystkim. Zresztą, jeśli w ogóle chodzi o Kupały, to wydaje mi się, że kiedyś już rozmawialiśmy o tym na antenie, że to jest z dawnych tych świąt słowiańskich, nie tylko polskich, ale ogólnie słowiańskich, to jest chyba taki najbardziej utrwalony w takiej przeciętnej świadomości. Bo mamy jeszcze oczywiście święto zmarłych i mamy dożynki, ale one się chyba tak powszechnie mniej kojarzą z dawnymi kultami. Natomiast Kupała jakoś tak najbardziej chyba zaistniała. Otóż, jeśli chodzi o Kupałę, to jak wertuje się zbiory Kolberga, to w zasadzie w jego czasach już ten obrzęd jakoś podupadł. Mhm. I jak opisuje różne rzeczy, które dzieją się tej nocy, to utyskuje przede wszystkim na chuligaństwo i na to, że młodzież męska nadużywa alkoholu, skacze przez ogień, ten ogień zaprusza i stąd też i dziwne historie się potem dzieją. Natomiast, gdy byłem na studiach na etnografii, zajmowałem się Łowiczem i tamtejszą tradycją. Między innymi wpadł mi w ręce taki biuletyn, w którym okazało się, że Noc Świętego Jana jest w nowej obrzędowości. To próby komunistyczne wypaczenia nieco pewnych obrzędów i uczynienia z nich próba taka propagandowa dla nowej idei, to było święto Straży Ogniowej. I śpiewano pieśni ku czci strażaków. No proszę. Też przeszło, ale podejrzewam, że jeszcze 30-40 lat minie, ktoś się tego dokopie i będzie próbował rekonstruować. Tak, będzie nowość mleko w szklanej butelce. Tak. No. Ja jeszcze o Kupale parę słów powiem w następnym wejściu, bo jeśli chodzi właśnie o dokumentację materiałów bardzo takich rozrzuconych po różnych źródłach na temat Kupał, to wielką, wielką pracę wykonał dr Tomasz Rokosz z Lublina i powstało dzieło godne co najmniej Geisztora, ale o tym za chwilę. Natomiast teraz posłuchajmy sobie dalej Łysej Góry, bo przypominam, że dzisiaj również prezentujemy płyty Ojdolo, utwór Mateusz. Cały się zapiecę, kończy kół. O, Maj Mateusz, się, sama Josie, dziękuję. to była taka próba bardzo fajna i wesoła ugóralszczenia muzyki mazowieckiej. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Tak, ale inna rzecz mnie zaprzątnęła, mianowicie mówiłem o Dikandzie, że wydeptała dróżkę dla Łysej Góry i tutaj wydaje mi się, że temat przywędrował nie ze wsi mazowieckiej, tylko z kapeli ze wsi Warszawa. Tak mi się wydaje. Znaczy tak, no ten utwór o Mateusie oni najbardziej rozpromowali swojego czasu. W związku z tym mamy do czynienia już z drugim bytem folkloru, że źródłem nie jest chłop śpiewający na wsi pod Gruszą, tylko jakiś inny zespół z ruchliwego miasta, kilka ulic dalej grając. O tym opowiadał kiedyś Krzyś Trybuniatutka, kiedy opowiadał sytuację, że w którymś w barze w Zakopcu pili piwo. I nagle jeden z takich młodzieżowych zespołów góralskich zaczął grać utwór Trybunich Tutków. Krzysiek się zapytał, co to jest za utwór? A to taki ludowy góralski, a to była kompozycja Tutków. Czyli to jest dokładnie to, co ty mówisz, ale no, słuchaj, no każdy utwór ludowy musiał być tam przez kogoś kiedyś wymyślony i tak dalej, tylko pamięć o tych twórcach jakby zanikła, albo nikt nie zapisał tego swojego czasu. Także, no, ja myślę, że taki obieg folkloru nie jest niczym złym. Mało tego, to też po części nawiązuje do książki Tomka Rokosza, o której chciałem powiedzieć, ponieważ on wykonał prawie 10-letnią pracę zbierania różnych materiałów kopalnych w Polsce, na Litwie i na Białorusi przede wszystkim. I on po pierwsze jeździł po wsiach oczywiście starych ludzi i tak dalej, ale kontaktował się również z takimi ludźmi jak my, którzy to kultywują w taki sposób nawiązujący do dawnych tradycji. Mało tego, on również jeździł po i rozmawiał z organizatorami takich typowo komercyjnych wydarzeń i z tego powstała gruba, monumentalna książka, która ukazała się niestety w bardzo niskim nakładzie, a szkoda, bo w każdej porządnej bibliotece powinna być, dlatego że jest to zbiór, jakby to powiedzieć, tego, co jest rzeczywiście. Nie wymyślonych, czy tam sobie dopisanych, czy tej wciąż pokutujących XIX-wiecznych tych mitach, tylko to jest rzeczywiście wyciągnięcie tego sedna, ale w takim ujęciu ogólnym, to znaczy nie tylko czysto takim no, wiejskim spod strzech, ale również tym, co się dzieje dzisiaj i pokazanie, jak ta kupała funkcjonuje w dzisiejszym społeczeństwie, skąd się wzięła i jak różnymi drogami to podąża. Ja mówię, no takie książki to powinny być drukowane naprawdę w wielkich nakładach, a nie tam 2 czy 3 tysiące sztuk, no bo to no ale co, dobrze, że chociaż tak jest, nie? Że to można, jak się mocno porzeźbi, to jeszcze gdzieś to można ją na internecie trafić, a uważam, że każdy, kto się interesuje słowiańszczyzną, tą książkę to powinien w domu mieć. Albo przynajmniej ją przeczytać i jakoś spróbować ją pożyczyć od kogoś i się zapoznać. Tak jak prawie wszyscy powinni przeczytać Geisztora, mimo wszystko. Różne rzeczy tam oczywiście są mówione na ten temat, ale to była taka pierwsza nasza lektura jakby. To jest jakby kolejny jakby no taki odpór temu, co się dzieje, bo niestety internet powoduje, że różne dziwne szambo, że tak powiem, potrafi wybić i trafiają się takie turbolechickie głupoty, które ludzie czasem za dobrą monetę przyjmują. A to się bierze z tego, że w szkołach mówimy o kulturze egipskiej, mówimy o greckiej kulturze, o zachodniej Europie, natomiast o tych dawnych Słowianach sprzed Mieszka się praktycznie nie mówi. No i później mamy jakby taki brak, że jak to, no Wikingowie mają, Niemcy mają, Anglicy mają, Francuzi mają, nie wiem, kto tam jeszcze, Grecy oczywiście i Egipcjanie, a my nie mamy, no to se stwórzmy. Ale to nie ma co stwarzać, bo to było, tylko te źródła są rozproszone i trzeba je zbierać, tak jak między innymi dr Tomasz Rokosz to zrobił. No i tutaj praca dla państwa. Ale gdy mówimy o takich opasłych tomach, to przypomina mi się historia pewnej dziewczynki wychowywanej w domu naukowców. Pewnego dnia powiedziała do ojca i wuja, wybitnych w swoich dziedzinach badaczy, że chciała się dowiedzieć czegoś o pingwinach. I dali jej taki opasły tom 600-stronowy. Zamknęła się w pokoju, długo nie wychodziła, aż w końcu wyszła, powiedziała, przeczytałam. I co? I odrzekła, no cóż, aż tyle nie chciałam o nich wiedzieć. No tak, ale czegoś się dowiedziała, już raczej tego nie zapomni. Także dobrze takie książki sobie dawkować. Tak ja jest. Właśnie sobie tą książkę Tomka Rokosza dawkowałem w seriach wieczorem, czasem rezygnując z siedzenia na Facebooku. Tą książkę przeczytałem i jestem pod wrażeniem. Jedziemy dalej. Łysa Góra. Ostatni już utwór, który dzisiaj posłuchamy z tej płyty. Siadaj, nie gadaj. To też jeden z takich kultowych, poza Lipką Zieloną oczywiście i Mateusem, utworów polskiego folku. No i tu mieliśmy polski folklor, ale przetransponowany na country. To już kiedyś było, dawno temu, w naszej muzyce skiflowej czy jugbandowej, ale powraca na wesoło w wydaniu Łysej Góry. Pan Piotr zauważa, że chyba największa nobilitacja, jeżeli twój utwór brany jest za ludowy. Zgadza się. I tak było w przypadku na przykład Brahmsa, który całe życie marzył o tym, by usłyszeć swój utwór jako ludowy, by nikt nie pamiętał, że on go skomponował. I nie wiem, czy się doczekał, ale takie miał marzenie. No właśnie, więc skoro... No Bartok na pewno się doczekał. Chociaż Bartok też czerpał z ludowości. Powiedzmy o słynnej piosence Czerwony Pas. Tak naprawdę nasza definicja folkloru jest taka, że to utwór autorstwa anonimowego, którego autorem jest lud. I Czerwony Pas, w jednym z opracowań znalazłem informację, że jest rozważany jako pieśń wojskowa. W związku z tym też ludowa, ale potem, gdy wpadł mi w ręce taki stary kajecik ze sztuką. Mhm. Karpaccy górale, dramat napisany przez Józefa Korzeniowskiego. Tam jest właśnie czerwony płaszcz, a dalej wszystko się zgadza. Wydaje mi się w związku z tym, że być może jednak pieśń ma autora. O! I gdyby tak pogrzebać przy niektórych hitach folkowych, to może by i wykopał parę autorów. Nie wiem, czy czytałeś tych karpackich górali, ale to straszna historia. No to jest gruba sprawa. Siekiery w ruch idą. Straszna historia o tym, jak młody góral zakochał się w góralce, a jego oponent wysłał go w kamasze. No i już nie pamiętam dokładnie całej historii, ale krwawo to się skończyło, mniej więcej tak jak Macbeth. A w roku moniuszkowskim to tylko dodam, że Moniuszko później napisał muzykę do tego. I nie jest to Halka. I nie jest to Halka. Otóż to. A my się troszeczkę cofniemy w dawne wieki i powrócimy na troszkę na Białoruś. Ja wspominałem Olgę Emiliańczyk. Ona jest liderką i główną pieśniarką formacji Guda. To jest taki zespół pieśni tradycyjnych z Białorusi, który jednocześnie uświetnia obrzędy. I no, oni tam naprawdę robią to z niezłym rozmachem i tak dalej. I o co chodzi? Chciałbym teraz zaprezentować krótką serię aż 4 utworów, pieśni kupalnych, takich z takiej stricte tradycji ludowej w wykonaniu białoruskim, żeby drodzy nasi słuchacze i słuchaczki posłuchali, jak to brzmiało drzewiej. Guda to odtwarza w idealny sposób, jednocześnie wkładając w to, no to pogańskie serce, nazwijmy to. I będą to następujące utwory. Iszła kupałka Sialom, Da Gariła kupało na gorie, Daty kupała kupałaćca i Światy Jania Dzie Dziajusz By. Czyli tutaj już w tym ostatnim, czwartym będzie już ten wpływy późniejsze, ale w taki sposób to się zachowało w tradycji białoruskiej, w taki sposób zostało to przez Olgę i jej ekipę jakby odzyskane dla świata. Także posłuchajmy, jak drzewiej śpiewano na obrzędach kupalskich. Oh! Pierwsze trzy to były te takie najbardziej archaiczne, gdzie sposób śpiewania i intonacja głosu jest bardzo istotna, żeby tę energię przekazać. Tu, co jest jeszcze ważne, że te pieśni wykonywały de facto kobiety, bo kobiety były uznawane za tego łącznika, łączniczki między bogami a ludźmi. Dlatego tutaj właśnie zespół Guda jest w 100% kobiecym składem i to słychać. Czwarty utwór to już bardziej wpływy cerkiewne, już ten rytm jest bardziej skomplikowany, bardziej płynący, można to powiedzieć. Natomiast jeden z moich znajomych, który jest fizykiem na co dzień, powiedział mi kiedyś taką fajną rzecz, że był na koncercie Verhoeveny i po tym koncercie, i to było w jakimś kościele, i on się czuł oczyszczony, że jakoś tak się lepiej poczuł po tym koncercie i doszedł do wniosku, że pewne natężenie dźwięku może powodować, że te wolne rodniki, co się tworzą w mózgu, a przecież mózg jest w 65% złożony z wody, te wolne rodniki są anihilowane przez dźwięk, czyli tak zwana sonochemia. No brzmi to może wariacko, ale jakby tak nad tym siąść i pomyśleć, to może rzeczywiście coś w tym jest. Oczywiście dawni Słowianie nie mieli pojęcia o sonochemii i o składzie procentowym wody w mózgu, ale jeżeli te pieśni rzeczywiście śpiewano i ludzie się czuli po nich lepiej, to może te odkrycia naukowców wcale nie są jakimiś takimi wielkimi odkryciami, bo ci dawni szamani to wiedzieli, tylko po prostu wytłumaczyli to w sposób bardziej mitologiczny, a nie naukowy. No. I to, co właśnie pan Tadzio, fizyk, mi powiedział, uważam za dość ciekawe i przy odrobinie czasu chętnie bym siadł i to opracował, ale czasu brak. Chyba, że zrobił ci wodę z mózgu, ale... To też możliwe. Wydaje mi się, że ta wiedza istniała i dotyczyła nie tylko pieśni, ale w ogóle muzyki jako takiej, bo tańce bretońskie na przykład były wyjątkowo ścigane przez inkwizycję, zwłaszcza gawot, za którego tańczenie, nucenie czy podrygiwanie leciało się na stos. Można było sobie zrobić w zasadzie małą kupałę z siebie. Dlaczego akurat gawot? Dlatego, że zupełnie w innym rytmie pląsają nogi, w zupełnie innym ręce, a w zupełnie innym korpus. No tak. W związku z tym te wibracje, które się wówczas działy, w jakiś sposób leczyły. Trochę jak włoska tarantela, szczerze mówiąc. Mniej więcej. Dużo jeszcze mamy do odkrycia. A my posłuchajmy sobie bardziej współczesnej kupalinki w wykonaniu bardzo zacnej lubelskiej kapeli Drewutnia. Proszę Państwa, tak to się właśnie w Drewutniach kiedyś grało o ducha. Jak syczkie drzewo się spaliło i już zimą minął mróz doskiera, to tylko tańcowanie zostało, słuchajcie. Zaśpiewamy teroski taką piosenkę z pogranicza, tym razem białoruskiego, która jest bardzo znana na Białorusi, dzisiaj często śpiewana, gdyż dzisiaj na Białorusi, na Ukrainie jest noc kupały i o tej kupale właśnie będziemy śpiewać. Thank you. No i tutaj Drewutnia na żywo troszkę tak bardziej smętnie zagrała tą Kupalinkę, ale to też ma swój urok, dlatego że warto pamiętać, że w dawnych wiekach ślub to wcale nie musiało być coś bardzo wesołego. To było to, że młoda dziewczyna odchodzi, a nastaje czas czepka, że nie ma, prawda, warkoczy, tylko jest czepek na tej głowie i niekoniecznie musi być to radosny czas. Więc tutaj te zaślubiny boskie też nie muszą być oznaką czegoś bardzo wesołego, a mogą być oznaką trudu. Więc taki sposób wykonania Kupalinki wcale nie jest bez sensu, wbrew pozorom. No, czyli wersja pesymistyczna. Ale patrzę, że na płycie czerwony pas jest. Nie mamy czasu, żeby ten pas zacisnąć. Ale może po wakacjach przypomnimy ten temat. Natomiast teraz kolejny utwór, i to bardzo ważny. Ważny także w rozkminianiu tych magii Kupały. Utwór Zoriuszka, który przyjechał do Polski bodajże po raz pierwszy z rosyjską formacją Piesnia Chorki. Bardzo nam się przyjął tutaj na polskim gruncie. Jest to oczywiście pieśń weselna, ale jak się dobrze wsłuchać, to można tutaj właśnie te motywy zaślubin boskich znaleźć. Zoriuszka w wykonaniu Werchowyny. Oj, Zaria, ty Zoriuszka, Zoriuszka wieczernia, ja, oj, luli, luli, Zoriuszka wieczernia, ja, Zoriuszka wieczernia, ja, słoneczka. Zoriuszka to u nas już od lat taki żelazny element pieśniarski Kupał. Zawsze, zawsze wykonywana jest w momencie, gdy robimy ten motyw zaślubin boskich. No właśnie, a patrzę, że państwo dzisiaj lenią się i nie piszą do naszego wagonu pocztowego. W związku z tym sięgamy po jeden ze starszych maili. Szanowny panie półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Ewunię, dzisiaj osobliwych oraz chorych i zdrowych wymiaru sprawiedliwości nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że pięciogodzinna dawka półredaktora w zeszłym tygodniu była bardzo podobająca się. O ile mnie rachuba nie myli, to dziś będzie mocno metalowo. Cóż, kiedyś trzeba. A co do czytanek, nowy Darda skończony, szkoda, że to dopiero pierwsza część. Teraz czytam powieść Invictus Mariana Ciszewskiego. Jest to alternatywna historia świata, w której Sowieci wygrywają bitwę warszawską, podbijają Europę oraz Wielką Brytanię i i nie zdradzę co dalej, ale bardzo polecam, boć Marcin Ciszewski, specjalistą od historii alternatywnej, jest, że wspomnę choćby jego znakomitą serię www.wojna. Pozdrawiam, Stefan Mielec, nieco mniej upalny. A swoją drogą ciekaw jestem, czy ktoś kiedyś napisał historię alternatywną, gdzie uniknięto katastrofy w Czernobylu. No. To tak przy okazji działania, że tak powiem, sił tych wyższych. No nic, my natomiast podążamy dalej i tutaj odrobina prywaty z mojej strony. Goria Trio, Goria, czyli nasza jedna z naszych tutaj dziewczyn z zespołu obrzędowego, wydała swego czasu płytę. Ona, ta płyta była taka bardziej jazzowa. I kiedyś swego czasu ta płyta była dodana do magazynu Gniazdo. Wiem, że cieszyła się sporą popularnością ta płyta. Myślę, że później jednak troszeczkę Goria Trio stało się mniej pamiętane. Goria kontynuowała muzykę trochę inaczej, ale przypomnijmy utwór Odchodzące w noc słońce, które tutaj na kupałę jak najbardziej pasuje i ze specjalnymi pozdrowieniami dla ekipy Wida, w szczególności Lędziana, Przema, Stacha i Radka. Ten ostatni raz, nim pochłonę. Ta muzyka nagrana była już dość dawno, ale moc posiada, zdecydowanie. Tak, ale przypomina mi zespół Altanka z Białorusi. Tak, zdecydowanie. I wersję na Jana Kupała w wersji bossanowa. Właśnie, i to też jest taki fajny sposób interpretacji tych pieśni, w sposób nieinwazyjny, a mający sens. Także tutaj Gloria Trio, jak ktoś gdzieś dorwie tą płytę, to będzie wielkim szczęśliwcem, bo trudno jest tą płytę dorwać, ale warto. Ciekaw, natomiast jestem, patrząc na wianki chociażby w Warszawie, czy kiedyś stanie się ten obrzęd kanwą czegoś takiego, co mogłoby dorównać karnawałowi w Rio? No, dużo jeszcze wody w Wiśle upłynie, zanim to nastąpi, to na pewno. A teraz jeszcze jedna interpretacja Kupał. Zespół nazywa się Iwan Kupała, jest zespołem rosyjskim. To jest grupa DJ-ów, którzy miksują w takie klubowo-turbofolkowe rytmy dawne, tradycyjne pieśni nagrywane na wioskach. Mój kolega jeden swego czasu był na koncercie Iwana Kupała. Mówi, że to jest niesamowity show i przynajmniej raz w życiu na taki koncert trzeba pojechać. Posłuchajmy jeden z najbardziej ich hitowych utworów, Pszczoły. Iwan Kupała to zdecydowanie więcej niż rosyjska popsa. To jest taki fajny słowiański turbofolk, którego trochę mi brakuje w Polsce. A my już zbliżamy się powoli do końcowej stacji. No właśnie, jeszcze tylko jeden utwór na zakończenie, a ja przypomnę, że w Radiowej Dwójce z soboty na niedzielę o 23:00 3 godziny folkowego grania i będę Państwa przewodnikiem w tej podróży. W związku z tym, jeżeli ktoś nie ma dojrzałych planów na ten czas, to niech się nie leni i przybywa. A ja mam nadzieję, że udało mi się trochę przybliżyć ideę Kupał i święta Kupały, no i że podobała się Państwu płytka Łysej Góry i to, co dzisiaj zagraliśmy. A my się usłyszymy pewnie jakoś po wakacjach. No nie wiadomo, czekamy. Pożyjemy, zobaczymy. Na nową ramówkę, być może zaskoczymy Państwa wcześniej. A na koniec szczypta jeszcze folk metalu, wspomniałeś o Jaćwingach, to będzie coś od nich, Alne i utwór pod tytułem Przystrojona słońcem. Dobranoc, a właściwie dzień dobry. Przede mną zmierzchał tam, ja czekać będę. Spocznij choć na chwilę, znam już drogi twoje. Przez bogów wyśnione, bez początku, bez końca, wśród księżyca, słońca. Autopromocja. Będą żonglerzy i treserzy. Będzie rodzina warzywniaków, a także człowiek jeleń, człowiek pies oraz przede wszystkim człowiek człowiek, a w kulminacyjnym momencie pojawi się człowiek, który to niebywałe zna cały alfabet. Niesamowite, a to wszystko w pierwszym w historii radiowym talent show. Pokaż w radio. To będzie zupełnie inne popołudnie. Zapraszamy. Wojciech Solarz, Maciej Makowski i Michał Migała. Od poniedziałku do czwartku o 13:30.